got a counterfeit dollar in his hand. He's Mr. Know-it-all. Playing hard, talking fast, making sure that he won't be the last. He's Mr. Know-it-all. Makes a deal with a smile, knowing all the time that his lies are mine. He's Mr. Know-it-all. Must be seen, there's no doubt, he's the coolest one with the biggest mouth. He's Mr. Know-it-all. When you tell him he's living fast, he will say, what do concern is how much you'll pay. He's Mr. Know-it-all. If he shakes on a bed, he's the kind of dude that won't pay his debt. Oh, he's Mr. Know-it-all. When you say that he's living wrong, he knows he's living right, and you'd be a stronger man if you took Mr. Know-it-all's advice. Oh, He's the man with the plan, got the counterfeit dollar in his hand. Just don't give a care, no. He's Mr. Know-it-all. Say it. He's Mr. Know-it-all. And if I take a pain, take your head off to the man who's got the play. Heel langzaam richting de uitgang. Tja, Stevie Wonder. En Mr. Know-it-all hier aan het begin van de nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent vanavond bij deze mooie late avond. Met heel veel afwisselende muziek. Speciaal om de dag mooi mee te eindigen. Tenminste, ja, ik zeg het wel vaker, niet naar de herhaling luisteren. In de show gaan we gewoon lekker muziek draaien, maar ook een paar interessante onderwerpen behandelen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging de straat weer eens op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan de mensen op straat, welk advies zou u uw kinderen meegeven? Nou, en de jongen? De antwoorden hoor je in een ogenblik. Nou ja, ogenblik over een minuut of 10 ongeveer, kwartiertje. We gaan het hebben over het lelijke eendje met Midas Dekkers in zijn column. En straatfotografie is elke keer opnieuw een avontuur. Ja, dat is wel interessant. En wie zegt het dan? Dat zegt Lida Haukes. Zij is straatfotograaf, maakt hele mooie foto's. Je hebt ook een website met hele leuke foto's. Kun je naar kijken hoe het zit. Dat hoor je straks allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar, zoals afgesproken, met je heel veel lekkere muziek. Tot middernacht, de late avond. Desperately remained at home. ones who serve. They only get what they deserve. And the rich relation, hometown queen, marries into what she needs with a guarantee of company and a haven for the elderly. Remember those who win the game, lose the love they sought to gain, and debentures of quality and dubious integrity. A small Ray Conniff en zijn singers, jaren 70 en 60, grote, grote hits. Miljoenen en miljoenen albums werden verkocht van hun muziek. At 17 hoorde je. En voor The Childlights en Oh Girl. Tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Bent u een beetje tevreden over uw jeugd? Gedane zaken nemen eerlijk gezegd ook geen keer, maar als het zou kunnen. Welk advies zou u dan uw jongeren zelf geven? Jeroen van Gent trok de straat op met zijn blauwe plopkap en vroeg het u. Welk advies zou u nou uw jongeren zelf geven? Dus als u naar terug kan kijken, als u tegen uw jongeren zelf kan praten, welk advies zou u nou uzelf geven? Laten we zeggen 20 jaar of zo, 18. Ja, denk beter na bij beslissingen die je maakt. Of luister wat beter, ja. Ja, denk het wel. Had ik misschien anders moeten doen. Had ik misschien uzelf kunnen waarschuwen. Zoiets misschien. Ja, nou ja, het is misschien ook inderdaad een waarschuwing voor de toekomst dan. Als ik zou kijken naar mijn jongeren zelf. Ja, zeker. Probeer overal van te genieten. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is het. Dat is een goeie. Ja. Want deed u dat niet? Even doorvragen. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Nou, dan zou ik zeggen, joh, let op, je bent meer waard dan je denkt. Hey. Dat zou het zijn. Dus toch even stiekem doorvragen waarom? Ik bedoel... Nee, dat gaan we niet vertellen. Nee, dat gaan we niet vertellen. Okay, okay. Zover gaat het niet. Maar om het te stimuleren. Zo is het. Ja. Ja. Okay. Ja. Welk advies zou u... uw jongeren zelf geven? Welk advies zou uw jongeren zelf geven? Ja, dat is een beetje een moeilijke, fictieve vraag. Eerder beginnen met gezond leven, zei ik net. Ja. Eerder beginnen met gezond leven? Ik ben pas begonnen toen ik 30 was. En ik voel me nu fitter als toen ik 30 was. En ik ben er 52. Waar had u gewaarschuwd voor willen worden dan? Misschien wat minder snel mensen geloven en dan zelf eerder nadenken. En niet op het woord van anderen ingaan, zeg maar. Oké. Okay. Als ik dit allemaal zou weten wat er nu met voeding gebeurt, dan had ik eerder begonnen met gezond eten. En wat is dat dan, wat er gebeurt met voeding? Als jij een ingrediëntje pakt en je pakt een pot uit de Jumbo of weet ik veel wat. Als je weet wat ze in het vlees gespoten hebben of wat ze met de groenten gedaan hebben. Ja. Ja, en nou denk ik van nou, het kan allemaal gezonder. Ja, dus ja. Als je wat bewuster bent daaromtrent, dan kun je gezonder zijn? Ja, iedereen kan gezonder zijn. Nou, wat ik ze wel mee zou willen geven, is probeer alsjeblieft zelf voor je pensioen te sparen. Ja. Dat is wel iets. Ik bedoel, kijk, ik ben nog van de oude stempel. En ik bedoel dat toen je, weet ik veel, 22 was, ben je aan de pensioen gaan betalen. En ik zal niet zeggen dat ik slecht heb, maar ik denk nu in deze tijd hebben die kinderen toch meer vermogen, denk ik, als wij toen in die tijd. En ik denk dat ze dat beter kijken. Het hoeft niet gelijk als ze 30 zijn. Ik bedoel, dat kan later ook natuurlijk. Maar ja, daar zou ik wel over na. Daar zou ik een tip geven van denk er eens over na. Want ik bedoel, in feite doet de overheid maar wat met je geld wat ze willen natuurlijk. Ja. Dat is wel zo. Een speelbal op de economie. Ja, eigenlijk wel. Ja, want je weet geen eens waar ze zeg maar in beleggen en weet ik veel wat. Ja. En er zitten ook foute dingen tussen. Dat hoor je ook wel eens tussendoor natuurlijk. Ik zei net tegen de dames bij de kapper, gewoon elke dag gezond water drinken. Dan ben je al de helft gewonnen. Want dan heb je veel minder behoefte aan al die andere troep die je wil eten. Oh ja. Ja, water drinken voor jou, dat is wel een goede. Ja, als je 2 liter water drinkt per dag, dan heb je ook minder behoefte om te snoepen. Ja. En ja, probeer het maar uit, zeg ik dan altijd. 2 liter water per dag? Ja, officieel voor iedere 30 kilo dat je weegt, 1 liter water. Moet kunnen. Ja, dat moet kunnen. Dus maar kleine stapjes. Je begint nooit een marathon te drinken, te lopen in 1 keer. Hè. Dus 1 glas, eerst zou ik altijd de eerste week doen. En dan nog eens 2 weken nog een glas erbij en dan langzaam opbouwen. Dus dat zou ik eerder doen de volgende keer. Dat zou je dan als ik jonger was geweest. Misschien wat positief in het leven staan, ik weet het niet. Als je jong bent, dan ben je wat onzeker voor de toekomst. En ik zou het niet weten eigenlijk. Is er niet iets waarvan hij zegt, met terugwerkende kracht, van nou, dat had ik wel eens tegen hem willen zeggen? Tegen uzelf? Nou, nee. Misschien zoveel dingen, ik heb geen idee. Juist heel veel misschien? Ja, misschien wel, ja. Als het kon. De vraag is, welk advies zou u zelf als jongere geven? 16-jarige tot 25, let op jezelf. Er is heel veel stress onder jongeren. Zorg goed voor jezelf. Ja, maar uzelf. Was dat vroeger ook die stress bij u? Nee, dat was niet anders. Het was anders. Nee, dat was niet zo. Ja, ja, gelukkig. Leven was anders, rustiger. Ja. Ja. Nou, en als je naar terugkijkt, welk advies zou je nou jezelf geven? Vooral niet doen, vooral wel doen. Of je bent goed bezig. Kan ook. Aan mezelf of aan Ja. Aan nou, wat ik net zei, goed voor jezelf zorgen, rustig aan, niet te druk maken en genieten van het leven. Maar als je nou een advies kon geven aan uw jongeren zelf? Nou, ik denk niet alleen aan jezelf. Maak je niet zo druk. Ja? Oké. Okay. Ja, je maakt je wel eens druk om dingen. Hè? Ja, toch, Joel? Maar inderdaad, hoe ouder je wordt, hoe rustiger je de dingen bekijkt, waarvan denk je, ja, waar maak ik me aan druk om? Dat was vroeger best wel het geval dus. Ja, je klom wel eens ergens in. Ja. Als er iets niet aanstond, op wat voor gebied dan ook, dan reageerde je wel eens fel. En nu denken we wel eens, joh, tel tot 3 of loop voorbij. Ja. Al vind ik ook dat je niet overal voorbij moet gaan. Want dat zou betekenen dat je alles maar goed vond. Als ik hier iets zie, bijvoorbeeld. Nou, ik had toen bijvoorbeeld, toen liep zij los. Er komt zo'n mannetje van een jaar of 12, 13 met een fiets. Terwijl je hier niet mag fietsen. Ja. En die fiets gaat bijna opzij. Dan heb ik wel zoiets van, hou even jongen. Dit hoort helemaal niet. En ik zeg wel, joh, kijk even uit. Want als je daarom... Dan loop je, nou ja, je loopt hier weer kleine kinderen. Kijk, dan komt weer zo'n meisje fietsen. Ik heb zoiets van, ja, dit kan niet. Maar dan kan je ze een rotzat geven op de grond. Maar je kan zeggen, joh, kijk nou even uit, joh. Misschien is dat je oma wel of je nichtje. Ja. Maar daar maak ik me wel nog steeds druk om. En ik vind ook... Dat niet hoort. Ja. Goeie. Ik zou niet heel veel anders doen. Ik heb geen dingen gedaan waar ik echt spijt van heb. Ik denk dat ik het wel op dezelfde manier terug zou kijken. Ja? Ja. Ik heb een voorbeeld heel lang voor mijn opa en oma gezorgd. En dat zou ik ook zo weer doen. En daar hoef ik niet over na te denken of ik dat wel of niet zou doen. Of dat ik dat anders gedaan zou hebben. Als ik daar een voorbeeld van mag nemen. Mantelzorg. Ja. Ja, dat hebben we heel veel gedaan. Goed, ja, klinkt ja, goed. Ja, zeker. En toen was het best wel zwaar, maar ik heb het met alle liefde en plezier gedaan. En nu dat ik erop terug kan kijken, ja, doet het me alleen maar heel goed. En zeker de ellende die je nu hoort. Ja, van hoe het nu is. Ja, hoe het nu is. En wij hebben dat toen allemaal kunnen doen met elkaar. En gelukkig hebben we dat ook gedaan. Ja. Ja. Geen spijt van? Nee, zeker niet. Zeker niet. Daarom zeg ik, wat zou ik anders doen als ik terug zou kijken? Ik denk niet heel veel.

I'm getting something for Christmas. I'm getting something for Christmas, girl. Christmas, I'm getting something for Christmas. I'm getting something for Christmas, girl. Mooi. Of ze is eigenlijk mooi, hè? Caro Emerald en het Metropole Orkest samen in Something for Christmas. Hier in de late avond en Gilbert Bricot met L'importance c'est la rose. In een ogenblik de wekelijkse column die we hier hebben bij de late avond van Midas Dekkers. Hij gaat het zo meteen hebben over het lelijke eendje. Het komt eraan na Chris Isaak en Lie to Me. By my side.

Glenn Medeiros hier in de late avond met Nothing's Gonna Change My Love For You. Heel verstandig. En de Robert Longer voorbeeld. Geef ons vrede wel een beetje in het teken van de komende kerstdagen. In een ogenblik gaan we het hebben over straatfotografie. Dat is iedere keer weer een heel avontuur. Want ja, je ziet van alles. Lida Haukes, die gaat er zo meteen over praten met Herman de Bruin over straatfotografie. Komt eraan. Na R.E.M. en Man on the Moon. There's nothing. Als je straatfotograaf bent, dan beleef je elke keer een nieuw avontuur. En Lida Haukers kan daar alles over vertellen. Ze is mijn gast in de studio. Lida, welkom. Dank je wel. Straatfotografen, dat geeft mij een beeld van een fotograaf die op de fiets door de stad rijdt, een aantal kinderen ziet, daar een mooie foto van maakt en die aan al die ouders probeert te verkopen. Maar dat is heel lang geleden. Nee, dat zie ik toch heel anders. Oké. Ja. Ik ben wel vaak op de fiets te vinden in de stad. Of, mm-hmm. of lopend. En ik geef mijn ogen uiteraard de kost. Met kinderen pas ik ook wel een beetje op. Want dat is ja, toch een lastiger onderwerp. Jij kijkt dus elke dag rond wat er te zien is. En dat is in de buurt van Rotterdam? Of ga je ook wel op andere plekken? Nou, het kan ook zomaar zijn als ik op vakantie ben in een andere stad of ander mm-hmm. land, dat ik dan geef ik ook mijn ogen de kost. Ik ja. heb mijn camera standaard bij me. Het is niet zo dat ik echt denk van tevoren, ik ga nu vandaag zo'n foto maken. Het nee. is eigenlijk altijd, speelt toeval gewoon een hele grote rol. Omdat je bent een soort van overgeleverd aan wat er zich aan je voordoet. Ja, ja, ja. Maar ja, dat moet je dan wel zien. Ja, natuurlijk. Dat moet je zien. Ja. Maar altijd op straat? Ja, doorgaans altijd op straat. Maar dat kan natuurlijk ook semi-openbare ruimtes zijn. Mm-hmm. Soms kan je een mooie foto maken op een station of in een museum. Ja. Daarbij hoeft niet altijd dan de mens de grootste rol te spelen. Maar als er al een klein silhouet of een ja. schaduw is. Net die dan lichtval, dat ja. kan heel, ja. heel bepalend zijn op dat moment. Maar ja, is het ook zo dat er binnen de straatfotografie zijn er eigenlijk meerdere stijlen. Er zijn mensen die dus inderdaad aan die fotografie doen van beelden op straat. Mensen, leuke tafereeltjes, mm-hmm. mooie straatportretten. Maar er is ook een aantal mensen die alleen maar bewust kiest voor wat je dan noemt de fine art straatfotografie. En dat is eigenlijk de manier van fotograferen. De mooie beelden op straat. Ja. Dus mooie plekken waar het licht mooi valt. Waar dan ook toevallig, tussen aanhalingstekens, een mens opstaat. Ja, maar dan gaat het meer om de compositie en ja. om de lichtval dan om degene ja. die daarbij een rol speelt. Ja, en dat zijn ook eigenlijk voornamelijk dan de foto's die ik af laat drukken, in laat lijsten en waar ik mee exposeer. Want, ja, want daar wil ik naartoe. Ja. Dat is mooi dat je dat bruggetje maakt. Exposities, want dat gebeurt ook, hè, met de foto's ja. die je maakt. Wel op kleinschalig. Ik ben lid van de Kunstkring. En zij bieden hun leden de gelegenheid om op plekken, verschillende locaties hebben zij, waar leden kunnen exposeren. Hoeveel foto's maak je dan en hoeveel worden er geëxposeerd? Dat is heel afhankelijk van de locatie. Mm-hmm. Op het moment hangen er zo'n 25 foto's in de Romeinshof in Ommoord. Ja. Maar als ik... Ja, er zijn ook locaties waar daar is de gelegenheid om slechts 10 of 15 ja, foto's ja, op het is hangen. Op mij net hoeveel ruimte ja. er is om foto's op. Maar je hebt er voldoende om een goede expositie ja. Neer te zetten. Ja, door de jaren heen heb ik wel ja. een aantal... Ja. Je zei al in Ommoord kunnen mensen het zien. Er zijn nog twee andere plekken waar je binnenkort weer bent, dacht ik. Hè? Ja, dat klopt. Wij hebben de Kunstkring Prins Alexander. Die heeft in de Binnenhof een pop-up store. Daar is een... zeg maar een kunstwinkel gecreëerd. En daar hangen ook werken van een stuk of vijf kunstenaars van de Kunstkring. En dat wisselt elke maand. Ja, ja. En daar ben ik dus in januari aan de beurt. Mm-hmm. En vervolgens aansluitend uit mijn hoofd gezegd in de Oriënt. Dat is het huis van de wijk in Oosterflank. Ja, allemaal Rotterdam dus eigenlijk. Ja, ja. Maar mensen kunnen dat misschien op de sociale media of op de website terugvinden? Ja, op mijn website lidahaukers.com. Daar staat altijd genoemd waar mijn foto's te zien zijn. Een mooie initiatief om dat zo te doen. Zeker. Dat betekent dat je nog wel even doorgaat met foto's maken? Ja, het is een hobby. En ja, wanneer stop je eigenlijk met een hobby? Het blijft een leuke hobby, maar wel een hobby die andere mensen ook kunnen bekijken op die genoemde exposities. Ja, zeker. Dat in ieder geval. Lida Haukers, heel veel plezier ook nog met het fotograferen. Dank en dank voor het gesprek. Dankjewel Herman. En hiermee komt ook een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap weer. Maandagavond is er weer een laatavond. Dan zit ik hier weer met prachtige muziek en natuurlijk ook weer leuke onderwerpen. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Blijf intussen gewoon luisteren naar je lokale omroep. Het lijkt me de beste oplossing. Want we hebben natuurlijk voor jou leuke muziek en alle lokale informatie. Dus stay tuned. Tot besluit van de show. Mathilde Santing en Oversoul samen in Wonderful Life. Ik wens je nog een mooie nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. So